抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 遊びはもうせんぞ。すぐ終わりにしてやる。地球ごと消えてなくなれ。 悟空から悟飯へ父の魂は伝わった。 Się statusiem. Teraz wysadzę w powietrze ziemię. Pozostanie po niej tylko wspomnienie. Fatalnie. Nie wytrzymam dłużej niż 5 minut. Jest zbyt silny. Wybacz, tato, to moja wina. Przeze mnie ziemia zginie. Gdybym nie był taki zarozumiały, mógłbym ją uratować. To blef, nie odważy się. Komórczak zamierza spełnić groźbę. Rozszalała się straszliwa burza. Zbliża się apokalipsa. Wiem, że mikrofon nie działa, ale postanowiłem do końca wytrwać na posterunku i pomyśleć, że naczelny obiecał mi podwyżkę. Nie potrzebujecie mojej pomocy? Nie zniosę takiego upokorzenia. Nie zapominajcie, że jestem jednym z najlepszych superwojowników. Przepraszam cię, Son Gokan. Coś podobnego. Vegeta przeprasza. To do niego niepodobne. Chyba coś podejrzewa. Son Gokan. Gdybym miał więcej energii. Co ci jest? Niebywała moc. Po raz pierwszy w życiu oglądam coś takiego. Komórczak cię niepokoi, rozumiem. Son Gokan. Mam złe przeczucia. Na dalekiej planecie, którą Dendi nazywa Ziemią, szykuje się coś bardzo złego. Nie sądzisz chyba, że wybuchnie? Wszystko idzie po mojej myśli. Nie przypuszczałem, że zrobię takie postępy. Doktor Giro może być ze mnie dumny. Nikt mnie nie pokona. Witaj, doktorze. Jak tam badania? To ty. Jeżeli chcesz się pozbyć Songa, możesz na nas liczyć. Jesteśmy do usług. Zostaw to. Tworzę właśnie najdoskonalszą na świecie machinę wojenną. Machinę wojenną? Lepszą od nas? Nie będzie nawet do was podobna. To jakby porównać siłę niemowlęcia z siłą dorosłego osobnika. Koniec wizyty. Wracajcie do kapsuł. Pozwólcie mi się skupić na pracy. Spóźniliście się. Pewnego dnia ten nowy robot was pochłonie. Wszystko przewidziałem. Będziecie jego integralną częścią. Już on będzie umiał wykorzystać całą tę elektronikę. Staruszek chce nas nastraszyć. Nie widzę nic strasznego w tej małej larwie. Nie przeraża mnie. Wiem, że ci przykro, ale musimy zniszczyć laboratorium i całą jego zawartość. Żegnaj. Może wybierzemy się na zakupy? Muszę się ubrać. Nie znoszę tych szmat. Wyglądam jak żebraczka. Doktor Giro zginął. ale inkubator nie został zniszczony. Wstrzyknąłem ci żywe komórki największych mistrzów sztuk walki. Kiedy już wchłoniesz C-17 i C-18, staniesz się niezniszczalny. Kilka lat później opuściłem ruiny laboratorium. Ujrzałem bardzo przykry obraz. Dorobek ludzkości został zniszczony przez dwa cyborgi. Próbowałem je odnaleźć. Na próżno, gdzieś się rozpłynęły. Wiedziałem, że bez nich nie osiągnę najwyższego stadium rozwoju. Postanowiłem więc powrócić do stadium larwy i dzięki wehikułowi czasu cofnąłem się o 10 lat. I tak znalazłem to, czego szukałem, a także... poznałem Songa. Machine à remonter le temps pour arriver 10 ans en arrière. C'est ainsi que j'ai pu retrouver ce que je cherchais et que j'ai fait la connaissance de Sangoku. Sors de là, t'as entendu? Wychodź, słyszałeś? Nie boję się ciebie. Chciałeś się ze mną spotkać? Proszę bardzo. O nie. Laisse-moi. Puść mnie. I tak dokonała się moja metamorfoza. Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić. Zdałem sobie sprawę z tego, że stałem się potężny. Doktor Giro liczył nie tylko na to, że wyeliminuje z gry Songa. Był ogarnięty rządzą władzy. Chciał przy mojej pomocy zapanować nad światem. Ten turniej przerósł chyba jego oczekiwania. Okazało się, że jestem niepokonany i niezniszczalny. Podobnie jak u szatana serduszko, moje członki odrastają, o ile nie zostanie zniszczony główny procesor. Umiem jak superwojownicy powracać z królestwa zmarłych ze zdwojoną siłą. I tak jak Frezer, mam serce zimne jak lód i nie znam litości. Doktor Giro wszystko przewidział, prócz jednego małego szczegółu. Myślał, że koniec świata nastąpi za 10 lat. Mamy więc wyprzedzenie, ale nie szkodzi. Za chwilę mnie tu nie będzie. Jak widzisz, nie mam słabych punktów. Jestem wcieleniem doskonałości. Mój twórca może być dumny. Tu l'as bien vu, je n'ai aucun point faible. Je suis même la perfection incarnée. Mon créateur peut être fier. Trzeba coś zrobić. Nie możemy pozwolić, by nas pozabijał. Ziemię zamieszkują miliony ludzi. Mają prawo do życia. C'est Nie rozśmieszaj mnie. Starczy mi energii, by zniszczyć cały układ słoneczny. To straszne. Ledwie trzymam się na nogach. Ziemia drży jak liść na wietrze. Sytuacja się komplikuje. Nie wiem, co się dzieje. Dla renomowanego dziennikarza to szczyt. Blefuję. Jestem o tym przekonany. Pośpiesz się. Co się stało? Nie mamy obrazu, a do tego to trzęsienie ziemi. Son Gokan wraca i zrobiło się niebezpiecznie. Przestań, nie panikuj. Jak możesz w takiej chwili zachowywać spokój? Chcę, by mój syn wrócił. To boli, przestań. Jest tu kto? Kto to może być? Nasza jasnowidząca. Witajcie. Pomyślałam, że chcecie wiedzieć, co słychać u naszego małego Son Gokana. Od 2 godzin telewizja nic nie nadaje. Zapewne jesteście zaniepokojeni. Kryształowa kulo, rozwiej nasze wątpliwości. Szybko, chcę go zobaczyć. Piękna kryształowa kulo, tylko ty możesz nam pokazać, co tam się dzieje. Spełnij nasze życzenia. Dodaj otuchy tej biednej dziewczynie. Jest. Widzę go? Widzę mojego ukochanego chłopczyka. Co ci się stało? Nie. Jest ranny? Na co czekasz? Brak ci odwagi? Nie chcesz walczyć? Wręcz przeciwnie. Gotów jestem zginąć. Z radością spotkam się z ojcem. Czuję się zawiedziony. Myślałem, że się trochę zabawimy. Trudno. Skoro chcesz, wykończę cię od razu. To już koniec. Wszystkich nas pozabija. Nie wierzę własnym uszom. Odwagi, synu. Nie składaj broni. Zachowuj się godnie. To ty, tato? Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Jestem w zaświatach, ale dzięki moim przyjaciołom mogę z tobą rozmawiać. W twoich żyłach płynie krew superwojowników. Nie zapominaj o tym. Użyj fali uderzeniowej i zniszcz go. Zrób, co mówię, a wygrasz. Wierz mi, synu. Jestem ranny. Mam uszkodzoną lewą rękę. Poza tym straciłem połowę energii. Co mu jest? Mówi sam do siebie. Tak się przestraszył, że odjęło mu rozum. Biedaczek. Zaufaj mi. Uwierz w siebie. Jesteś najlepszym wojownikiem we wszechświecie. Chyba wiem, o czym myślisz. Idę na całość. Ten drugi świat jest całkiem sympatyczny. Nie martw się o mnie. Zawsze będę z tobą. Ja bym sobie jeszcze pomieszkał na mojej małej planecie. Wybacz, tato. To z mojej winy tam się znalazłeś. Nie posłuchałem cię. Daj spokój z tym poczuciem winy. Co się stało, to się nie odstanie. Kiedy ktoś kogoś gorąco kocha, nigdy tak do końca się nie umiera. Tak, ale niechaj twój żal pozwoli ci pokonać komórczaka. Liczę, że mnie pomścisz. Tak się stanie. Nie do wiary. Postanowił walczyć. Myślałem, że się nie zdecydujesz. Co się teraz stanie? Trzymaj się, Son Gokan. Pokaż, na co cię stać. Mój syn. Nie rób tego, nie masz szans. Masz za mało energii. Zabawimy się. Son Gokan usłuchał głosu serca i postanowił podjąć walkę. Czy naprawdę ujrzał ojca? A może tylko... ドラゴンボール Z 戦いは終わった。ありがとう、孫悟空。 僕やったよ、父さん。